ما هو علم الصرف؟ علم الصرف في اللغة التغيير اصطلاح تغيير في بنية الكلمة بغرض لفظ ومعنى أو معنوي غرض لفظي أو معنوي معنوي الفعل لنقسم الفعل من حيث هل جميع حروف أصلية أم في الزائدة ينقسم إلى كم جردا مزيد مجردا مزيد مجرد يعني semua harunya asli tidak ada tambahan mazid ada tambahan adanya fi'il mujarrad ada berapa macam nad nad fi'il mujarrad ada berapa Nak besar film mujarrad ada berapa? Nak sebelahnya apa itu? Film mujarrad ada berapa macam? Nak ramadhan? Tiga set. Thulathi, khumasi dan ruba. Khumasi dan khumasi. Apa? Khumasi. Thulathi, ruba, ya khumasi. Nak? Fil mujarrad berapa? Hah? Nak? Dua set. Apa? Thulathi dan ruba. Nak? Fil, oh saya kira isim. Nah, fil mujarrad ada dua. Thulathi dan ruba. Paling sedikitnya. Adapun isim, isim mujarrad. Kalau isim tiga, ada thulatsi, ruba'i dan khumasi. Adapun fi'il dua aja, fi'il mujarrad. Thulatsi dan ruba'i. Fi'il dari isim. Kemudian fi'il dari segi yang lain, apakah hurufnya semuanya selamat dari huruf in atau ada pada hadapannya huruf in lah. Kemudian jadi berapa? Lima. Garis besarnya apa berapa? Tersusun dari sini. Coba nilai pertanyaan. Apakah semua hurufnya selamat dari huruf in lah atau ada pada yang terdapat? Atau pada yang terdapat huruf in lah? Ini selamat dari huruf in lah. Iya, ada berapa bagiannya? Ada lima. Dari sebesarnya? Ya, tiga, tiga. Alif, waw, dan ya. Ya, waw, dan alif. Apa kesalahannya? Endek? Ya, ya, ya, ya. Endek? Belum pernah. Pembagian fi'il dari segi apakah hurufnya semuanya tidak ada huruf illah padanya atau ada pada yang huruf illah? Apa ini berapa? Selamat dari huruf illah ataukah padanya ada huruf illah? Apa ini berapa? Tidak. Tiga. Tidak. Pertanyaan. Fi'il apakah semua hurufnya selamat dari huruf illah atau ada huruf illah padanya? Ada. Terungnya di berapa? Fi'il mujarrad dia kosong dari huruf illah. Apa? Fi'il mujarrad dia kosong dari huruf illah. Qala fi'il mujarrad huruf illahnya. Yang sahih akhirnya. Apa? Sahih lah. Tidak. Fil sahih dan fil mu'tad. Nah, ini dua, sahih dan mu'tad. Sahih yang selamat dari huruf illah mu'tal yang ada huruf illahnya. Huruf illah ada berapa? Tiga. Apa saja? Waw ya. Apa? Alif. Alif. Waw ya. Nah. Saja. Sahih ada berapa macam? Ada lima. Sahih ada lima. Lima atau sepuluh? Oh, itu sahih. Tiga. Tiga apa? Sepuluh. Ada yang pertama yang salim. Selamat dari Hamzah atau Mahmud. Dan Tadhif. Yang kedua yang Mahmud. Isi yang milik Hamzah. Yang terakhir Tadhif. Atau Mudah. Apa itu Mudah? Ada sulasi. Yang kalau yang sulasi Pak fi'ilnya dan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya satu huruf sama hurufnya sejenis. Kalau yang rubai Mudah sabai yang Pak fi'il dan lam fi'il yang pertama sama dan ain fi'il dan lam kedua pertama sama. Contoh saya salim dak. Dak abarwi saya salim contohnya. Balhayab contohnya apa tadi soalnya? Sahih Salim contohnya apa? Sahih Salim contohnya? Doroba. Doroba. Mahmuz contohnya? Sahih Mahmuz. Mahmuz. Ndak. Contohnya. Bukan wazannya. Ndak. Mahmuz. Sahih Mahmuz. Contohnya apa? Mahmuz. Adama. Naam, adama. Contoh mudha'af thulathi. Ba'amdah mudha'af thulathi contohnya Muhammad Naam, farra manda amda بثا بثا عندما مضاعف رباعي بهنيفة مضاعف رباعي تندنيا أوا نعم الرحمن زلزلة نعم زلزلة وسوسة Qalqala dan Qalqala Mu'tal ada berapa macam? Lima. Yang pertama? Misal. Apa itu misal? Untuk pesan. Kapan disebut misal, mu'tal, misal? Ndak, misal apa itu? Talpah. Sekali fa fa akhirnya ada huruf inlah contohnya wasa benar yang kedua mu'tal aini mu'tal aini nama lainnya apa sekolah nama lain mu'tal aini ajwaf ajwaf apa itu ajwaf atau mu'tal aini Ajwa sebelahnya ndak mu'tal aini apa itu untuk ajwa apa ainnya huruf ain fi'il yang huruf illah nah ain fi'ilnya adalah huruf illah contohnya waf dengan ya terakhir ain dengan lam ain dengan lam ini huruf illah seperti syawa waf dengan ya kaf ja nah contohnya ya Nah, ini mu'tal aini dan juga, dia juga mahmuz kan ada apa huruf hamzah yang satu huruf aslinya. Berikutnya yang ketiga apa? yang huruf lam hanya huruf ilah. Iya, apa namanya? Mu'tal lami. Atau nama ini apa? Naqis. Mu'tal lami atau disebut juga dengan naqis. Naqis. Contohnya goa. Nah, apa? Roma. Nah, Roma. Berikutnya Ramda Muhammad Hanifa. Apa pertanyaan? Gambar dari jenis-jenis fi'il mu'tal. Apa? Apa Abdurrahman? Lafiful mafruq. Apa itu lafiful mafruq? Ini idza kana fa'uhu wa lamuhu min harfil illah. Naam. Bila fa' dan lam fi'ilnya adalah huruf illah, contohnya waqa. Naam, waqa. Berikutnya lafiful maqrun. Apa itu lafiful maqrun? Ain dan lam fi'ilnya dari huruf illah. Naam. Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya adalah huruf illah, contohnya kawa. Naam, kawa, syawa, nawa. Fi'il tsulatsi mujarrad ada berapa bab? 6. Nah, yang pertama apa? Fa'ala yaf'alu fathu dhammin. Dhammin. Ya. Sama-sama masih pada bab yang pertama dari tsulatsi mujarrad, fa'ala yaf'alu fathu dhammin. Fathu dhammin dia pada harakat ain madhi dan mudhari. Harakat ain pada fi'il madhi di fathah ya fathu. Harakat ain di mudhari pada mudhari dhammah dhammin fathu dhammin. Baca sama-sama. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. نصر ينصر نصرا ومنصرا. نصر ينصر منصرا ومنصرا. فهو ناصر وذاك منصور. فهو ناصر وذاك منصور. انصر لا تنصر منصر منصر منصر. انصر لا تنصر منصر منصر منصر. جنده صحيح سالم مضاعف. مد يمد مدا وممدا. مد يمد مدا وممدا. فهو ماد وذاك ممدود. فهو ماد وذاك ممدود. مد لا تمد. مد لا تمد. ممد ممد ممد. ممد ممد ممد. مد يمد مدا وممدا. مد يمد مدا وممدا. فهو ماد وذاك ممدود. فهو ماد وذاك ممدود. مد لا تمد. مد لا تمد. ممد ممد ممد. ممد ممد ممد. سيقول اسمه إن شاء الله. صان يصون صونا ومصانا. صان يصون صونا ومصانا. مثل أجوف واوي yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu ada 5 macam. Sahih salim, mudha'af, ajwaf wawi, naqis, mahmuz, fa'i. Dari 5 ini apa ada yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu? Ketiga ajwaf wawi. Sana yasunu sawnan wa masanan. Sana yasunu sawnan wa masanan. فهو صائن وذاك مصون. فهو صائن وذاك مصون. صن لا تصن. صن لا تصن. مصان مصان مصون. مصان مصان مصون. صان يصون صونا ومصانا. صان يصون صونا ومصانا. فهو صائن وذاك مصون. فهو صائن وذاك مصون. صن لا تصن مصان مصان مصون. صن لا تصن مصان مصان مصون. نصر نصر نصر يا نصر ينصر نصرا ومصرا ومنصرا ومنصرا فهو ناصر ناصر فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر ذاك ذاك نصر ينصر نصرا وهو ناصر نصر نصر ينصر نصرا ومنصر نصرا ومنصر فهو ناصر وذاك منصور منصر منصر لا تنصر منصر منصر منصر منصر منصر منصر منصر نصر ينصر نصرا ومنصرا وذاك منصور فهو ناصر فهو ناصر وذاك منصور انظر انصر لا تنصر منصر منصر منصر منصر نصر ينصر منصور نصر ينصر منصور نصر نصر منصور منصور نصر ينصر نصرا وهو ناصر ومنصر منصر وهو ناصر وذاك منصور منصور وذاك منصور انصر لا تنصر منصر لا تنصر لا تنصر منصور منصور منصور لك نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر هذا بسني نصر ينصر نصرا ومنصر فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر نعم لك نصر ينصر نصرا ومنصر فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر نعم لك نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصرا منصرا منصر نعم سكرا بنت سلام نصر ينصر نصرا ومنصرا نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر انصر لا تنصر منصر منصر منصر قتل يقتل قتلا ومقتلا قتل يقتل قتلا ومقتلا فهو قاتل وذاك مقتول فهو قاتل وذاك مقتول اقتل لا تقتل اقتل لا تقتل مقتل مقتل مقتل مقتل مقتل مقتل خدم يخدم خدما ومخدما خدم يخدم خدما ومخدما فهو خادم وذاك مخدوم فهو خادم وذاك مخدوم اخدم لا تخدم اخدم لا تخدم مخدم مخدم مخدم مخدم مخدم مخدم مضاعف مد يمد مدا مد يمد مدا وممدا وممدا فهو ماد وذاك ممدود فهو ماد وذاك ممدود مد لا تمد مد لا تمد ممد ممد ممد ممد ممد ممد مد يمد مدا وممدا فهو ماد وذاك ممدود مد لا تمد ممد ممدا ممدا ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ممد ومدّا ومدّا ومدّا ومدّا Wa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun madad madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun muddan la tamuddu Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun. Nah, madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Nah, madda yamuddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Nah, madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Madda yamuddu maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. هاج وفواوي صان يصون صونا ومصانا صان يصون صونا ومصانا فهو صائن وذاك مصون فهو صائن وذاك مصون صن لا تصن مصان مصان مصون صن لا تصن مصان مصان مصون صن جلم كتاب ini apa kebanyakan menghafal semua ya bisa kan satu kitab ya terus ini banyak menghafal kan? Menghafal tasrifannya, mizan sorfinya kan? Jangan bosan-bosan menghafal ya. Mamat, memanjangkan, menjulurkan, menolong, membantu. Mamat, yang mudi. Memanjangkan. Membentang. Sama itu sama apa ya? Beda. Kalau farro fa'ala yaf'ilu. Farro yafirru. Kalau ini fa'ala yaf'ulu. Farro yafirru. Azza. Azza. Azza. Ya'izzu. Marra yamurru. Marra yamurru. Marra yamurru. Azza. Marru. Sona yasunu sauna wa masonan fa huwa sa'inun wa dhaka masunun sun la tasun masonun masonun ma Mison, miswanun, miswanun. Nah, paham dari kitab nanti. Sholat ya sholat wa masolan, fahuwa sholim wa dzaka masulun sun la tasun. Masolun masolun miswanun. Sholat ya sholat wa masolan. Masolan. Masolan. Masolan. Sawna ya sawna wa sawna wa daka sawna wa sa'inun wa daka masunun wa daka masunun masunun wa daka masunun masunun wa daka masunun sun la tasun mausun masalun masalun miswanun jadi unti tu gemosun sana yasulun saulan wa masalan fa huwa sa'inun wa dhaka masulun sun la tusun masalun masalun miswanun dak sana yasulun saulan wa masalan fa huwa sa'inun wa dhaka masulun sun la tusun masalun masalun miswanun dak صون يصون صونا ومصانا فهو صائن وذاك مصون صن لا تصن مصان مصان مسوا صون يصون صونا ومصانا فهو صائن وذاك مصون سن لا تسن مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان مصان Masternya biasa yang lain. Hanya seringnya masternya kalau beda. Kenapa bisa beda? Yang sulati. Kadang-kadang ikut kaidah, kadang ada yang keluar. Kaidah banyak keluar kaidah. Makanya apa sering sama ini biasanya. Sama. Sulati. Ada yang rubah yang koma sih sudah sering. Hampir semuanya bisa ikut kaidah. Ada yang sulati, masternya seringnya banyak keluar kaidah. Sering mendengar, sering apa buka-buka kamus. Usahakan setiap tolib punya kamus ya, penting kan. Kamus menawir kan, bagus. Usahakan. Ya misalnya, dakhala yadkhulu. Nasr yansuru. Masdar di sini kan fa'lan kan. Nasran, dakhlan. Tapi kalau dakhala bukan itu yang biasa digunakan. Apa? Dukhul. Dakhala yadkhulu. Dukhulun, dukhulan. Sering dipakai dukhul. Kayak koma yakumu. Kalau di sini kan kauman kan. Ini sering dipakai apa? Qiyam, bukan kauman. Sering masdar salat itu sering banyak keluar dari kaidah. Sering apa? Buka-buka kamus. Filasi. Ada pun rubah yang koma sudah sih. Seringnya ikut kaidah. Masdar mim, tambah dengan mim. Nah, berikutnya nakis wawi ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fa huwa ghazin wa dhaka maghzuun fa huwa ghazin wa dhaka maghzuun ughzu la taghzu ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan maghzan maghzan mighzan غَزَا يَغْزُو غَزْوًا وَمَغْزًا غَزَا يَغْزُو غَزْوًا وَمَغْزًا فَهُوَ غَازٍ وَذَاكَ مَغْزُوٌّ فَهُوَ غَازٍ وَذَاكَ مَغْزُوٌّ اغْزُو لَا تَغْزُو اغْزُو لَا تَغْزُو مَغْزًا مَغْزًا مَغْزًا مَغْزًا مَغْزًا مَغْزًا غَزَا يَغْزُو apa? Mana kursi? Goza. Goza yang zu. Yagzu. Goza yang goza yang zu. Gozwan. Wa magzan. Wa magzan. Wa huwa ghaz. Wa huwa ghaz. Zin. Wa huwa ghaz. Wa dhaka maghzubun. Ughzu la taghzu. مغزن مغزن مغزن مغزن غزا يغزو غزا يغزو غزا يغزو يغزو غزن غزوان غزوان وما أريد أن أفعله مغزن مغزن وهو غازن وذاك مغزو مغزون لا تغزو لا تغزو مغزون لا تغزو مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن مغزن غزا يغزو غزوا ومغزن فهو غازن وذاك مغزون اغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن غزا يغزو غزوا وما ومغزن ومغزن ومغزن فهو غازن وذاك مغزون أغزو لا تغزو مزون مغزن مغزن مغزن مغزن غزا يغزو غزا يغزو غزوان ومغزن فهو غازن وذاك مغزون أغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن مغزن غزا يغزو غزوان ومغزن فهو غازن وذاك مغزون أغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن نعم نعم غزا يغزو غزوان ومغزن فهو غازن وذاك مغزوب تغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن نعم غزا يغزو غزوان ومغزن فهو غازن وذاك مغزوب اغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن نعم نعم غزا يغزو غزوان ومغزن Let's see. غزا يغزو غزوان ومغزن فهو غازن وذاك مغزو اغزو لا تغزو مغزن مغزن مغزن نعم نبا ناقص واوي Kemudian mahmus fa'i yang terakhir begitu wazan fa'il yaqulu mahmus fa'i amala ya'mulu amalan wa ma'malan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa aminun wa dhaka ma'mulun fa huwa aminun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun ma'malun ma'malun mi'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan amala ya'mulu amalan wa ma'malan وذاك مأمول فهو عامل وذاك مأمول قوم لا تأمل قوم لا تأمل مأمل مأمل مئمل مأمل مأمل مئمل أمل يأمل أمل يأمل أملا ومعملا فهو آمل وذاك مأمول قوم لا تأمل قوم لا تأمل مأمل مأمل مئمل amala ya'mulu ya'mulu ya'mulu amala ya'mulu amalan amalan wa huwa amilun ma'malan wa ma'malan wa huwa amilun wa dhaka ma'mulun amilun umul umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun mi'malun amala ya'mulu amala ya'mulu amalan amalan wa ma'malan wa amilun wa huwa amilun wa dhaka ma'mulun la ta'mul la ta'mul amilun umul umul la ta'mul ma'malan ma'malun ma'malu ma'malu mi'malun nak amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amin wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan wa huwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la umul la ta la ta'mul umul la ta'mul ma'mulun ma'mulun ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa huwa amilun wa ma'malan ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun ma'malun amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ma'malun ini mahmuz apa artinya amala amala bercita-cita bercita-cita berangan-angan amal nah ikhwan fil din a'azzakumullah ini baru bab yang pertama dari thalathi mujarrad di sering biasa menghafal ya. Mungkin awalnya ada yang agak sulit menghafal, lama-lama insya Allah dibiasakan semakin mudah insya Allah, semakin lancar. Amin. Sebagaimana pisau yang tumbul sering diasah apa, lama-lama jadi tajam. Nah, mungkin juga hafalan tadinya sulit lambat, sering terus dilatih insya Allah lama lancar mudah insya Allah. Bismillah. Nah, ikhwan fil din a'azzakumullah, ini baru bab yang pertama dari thalathi mujarrad, ada 6 bab, pertama fathu dhammin. Berikutnya bab yang kedua fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Mungkin ini pada pertemuan berikutnya. Wajibul manzil. Dari bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, datangkan masing-masing dua contoh. Ada 5 kan yang itu wazan fa'ala yaf'ulu. Saya salim, mudha'af, ajwawi, naqiswawi, mahmuz fa'i. Datangkan apa masing-masing dua contoh. Semuanya 10 contoh. Di hafal satu. Apa? Di hafal atau ditulis? Ditulis buku. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.